jestem w niebie. Marcin Pędowski, bas. Nasza płyta, ostatnia płyta, nazywa się Radar. Jestem gotów sunąć tam, gdzie ty zyskasz.

bliżej być, ciebie bliżej być, wokół krążyć się satelity. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, ekskluzywne kosmetyki. To jest mój perfekcyjny świat. Nie ma w nim pęknięć ani wad. Mój sweter jest różowy, mój sweter jest kultowy. Jestem tu ja. I siedzę teraz, i patrzę teraz, jak robisz robota, taniec wśród gwiazd. Jak jakiś student, ja tańczę teraz, wykręcam żarówki, bujam zad. To moje łóżko jest już posłane, idealne Himalaje. I będę śnił o tobie przy mnie, bo wtedy świat się zdekawygnie. To jest mój perfekcyjny świat, nie ma w nim pęknięć ani wad. Mój sweter jest różowy, mój sweter jest kultowy, mój perfekcyjny świat. Dotknij perfekcyjny świat i że skończysz tak jak ja. Mój sweter jest różowy, mój sweter jest kultowy, jestem tu ja. Chodź i dotknij teraz mój perfekcyjny świat. Teraz mój perfekcyjny świat. I zdjęcie teraz, jak ładnie patrzę i jadę windą na sam dół. Może do piekła, już nie dbam o to, koszula opina syty brzuch. Po mnie zostanie bałagan wielki, kolejne raty plus odsetki. I będę śnił o tobie przy mnie, bo kiedy śpisz, wyglądasz ślicznie. To jest mój perfekcyjny świat, nie ma w nim pęknięć ani wad. Mój sweter jest różowy, mój sweter jest kultowy, mój perfekcyjny świat. Dotknij perfekcyjny świat i że skończysz tak jak ja. Mój sweter jest kultowy, mój sweter jest różowy, jestem tu ja. Chodź i dotknij teraz perfekcyjny świat. Chodź i dotknij teraz mój perfekcyjny świat. Jestem tu ja. We'll be right back.

kroczymy dumnie jak jakieś zombie. Nie wiem za Chiny gdzie. Pogódź się z losem, przyszłość jest pewna. Obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, drodze donikąd, ledwo widocznej za mgły. Tańcz, tańcz, prawdź to pył ruch. Wśród przyjaciół i lustrzanych kół. Drodze donikąd, duchowy świat. Nie zapomnij kształtów i par. Tańcz, tańcz, prawdź to pył ruch. Wśród przyjaciół i lustrzanych kół. Wśród przyjaciół i lustrzanych kół. Drodze donikąd, ruchomy świat. Nie zapomnij kształtów i par. Dzięki, dzięki. Jeszcze na sam koniec coś z płyty Radar. Dzwonisz do mnie, wciąż błądzę po nocy. Wystrzelony jak w rakiecie, z gigantycznej grocy. Na Marsie woda, gwiazdy szaleją, oślepiają reflektory. Zasięg ginie, ginie zasięg, oczy mi się kleją. Nie zasypiałem, nie zasypiałem, kiedy jedziesz, nie zasypiałem. Kleją mi się oczy, kleją mi się oczy. Nie zasypiaj za kierownicą. Nie zasypiaj, nie idziesz, nie zasypiaj. Kleją mi się oczy, kleją się oczy. Zdychający pół wciotku nocy. Księżyca, żadnego odbicia, kiedy błądzę po nocy. Osamotniony, bez pola manewru, zmarznięty i chory. Zamarznięte morza, lodowce topnieją, oślepiają reflektory. Zasięg ginie, słabo słyszę, oczy mi się kleją. Nie zasypiałem, nie zasypiałem, kiedy jedziesz, nie zasypiaj. Kleją mi się oczy, kleją się oczy. Nie zasypiaj za kierownicą. Nie zasypiaj, nie zasypiaj. Kiedy idziesz, nie zasypiaj. Kleją mi się oczy, kleją się oczy. Znikający pół w środku nocy. A kiedy dojadę do ciebie na mapie mały punkt, ogrzeję się, posiedzę chwilę, opowiesz jak minął dzień. Może teraz dasz się skusić na jedną z tych podróży po mieście, kiedy jeszcze nie śpi nikt. Będziemy oglądać przez szybę ulice jak pod wodą i ludzi jak meduzy, co świecą tak jak kiedyś my. Ludzi jak meduzy, co świecą tak jak kiedyś my. Nie, nie zasypiaj. Nie zasypiaj, nie zasypiaj. Kiedy idziesz, nie zasypiaj. Kleją mi się oczy, kleją się oczy. Nie zasypiaj za kierownicą. Nie zasypiaj, nie zasypiaj. Kiedy jedziesz, nie zasypiaj. Kleją mi się oczy, kleją się oczy. Znikający punkt w środku nocy. Na sam koniec pan Michał Sobolewski odezwie się jeszcze mocniej na gitarze. Dziękujemy pięknie za zaproszenie. Tworzywo. Pan hrabia Mincudnik, numer PESEL. Pan Made Hi-Hat, stopa, werbel. Zapomnij o tych, co skrzywdzili cię, kiedy robiło się ciemno, jakby nie było lata. Nie mamy tak grubych skór, by to nie trafiło w czuły punkt. Wiem coś o tym, uwierz, wiem coś o tym. Zdradzili cię bliscy, a tak obcy jakby stali za mgłą. To trochę jak zabawa w dwa ognie. Czekasz, aż piłka cię dotknie i zejdzie z boiska zbita jak pies. Zacznie się ściemniać, a moja ręka jak skrzydło zasłoni cię. Będzie chronić przed ciemną wodą, mętną wodą. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Ciemna woda, mętna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Ciemna woda, mętna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Zbieramy się tyle lat, to co między nami święte, bo tracę wiarę, moja wiara blednie. To kiedy patrzę ci w oczy, anioły i inne światy, wiru